Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташок. Мікалай ажывіўся і расхваляваўся. Шчырай праўдай было, што ў тое, пра што ён гаварыў, сам верыў вельмі моцна. Шэрыя вочы яго гарэлі, голас гучаў пераканальна да імпэтна. Гэтак сама моцна верылі альбо хацелі верыць у ягоныя словы і слухачы. Адны твары свяціліся радасцю, светлай надзеяй. На іншых з'яўляўся смутак, як бывае звычайна з людзьмі, калі думаюць яны пра сваю самую запаветную мару. Мікалай сваімі апавяданнямі і абяцаннямі закранаў гэтых грубых і моцных грудзях струны іх мараў, іхніх самых дарагіх і запаветных жаданняў. Як чэрві, што бясконца точачы зямлю, набіраюцца яе колеру, так і гэтыя людзі колерам сваёй скуры амаль дараўняліся да колеру глебы. Была яна для іх роднай стыхіяй, мацярынскімі грудзьмі, што іх кармілі, каханкай, якую ад першых крокаў свайго жыцця штодзённа абдымалі спякотнымі абдымкамі цяжкай працы. Таму так і жадалі яе, зямлю прагнулі яе моцна і яшчэ больш, і так без канца. Мікалай сваімі словамі кранаў, казытаў гэта іхніх жаданні, так што смяяліся і плакалі яны ў іхніх грудзях, вывукаючы агнём у вачах і вадуючы тугой, цёмнае, парослае шорсткімі валасамі чало. Але ж ці не быў і сам ён, Мікалай, тым чарвяком, народжаным на загоне, і хаць паўжыцця і правандраваў па свеце, ці ж не захаваў ён у сваіх жылах той самай крыві, што цякла ў іх. І ягоная хата з палоскай зямлі таксама была на ўскрайку вёскі, і не аднойчы ў сваіх марах падаўжаў ён гэтую палоску аж да небакраю. Таму і яго, калі гаварыў пра ўсю зямлю, ахоплівала жарсць. Асцерагаць пачаў сваіх слухачоў, што ўказ, пра які ён гаварыў, і які міністр вось-вось са сваёй канцэлярыі выпусціць зробіць усё, толькі для тых, якія цяпер пільнуюцца сваіх інтарэсаў і для таго, што ім належыць, іншым не аддаюць. Калі Капроўскаму грошай пашкадуеце, і працэс дзельскім прайграеце, міністр пра гэта дазнаецца і прышле ў паліцыю такое прадпісанне: грынскіх сялян больш зямлёй не надзяляць, бо дурні не ўмеюць бараніць свайго, і тую зямлю, што ім належала, добраахвотна аддалі іншаму. Ой, як, сказаў Мікалай. Ён скончыў. Сярод сялян узняўся гармідар, не дадзім, крычалі, як бог богам, не дадзім, памром, а не дадзім, апошні хвалоў прададзім, душы жыдам папрадаем, а не дадзім, Капроўскаму грошы мы прынеслі, няхай бяры і адбяры наша, нашу зямлю. Твая праўда, Мікалай, хто дурань, таму нічога не дадуць, а вось хто разумны, інтарэс свой ведае, таму ўсё будзе. У гэты час перад карчмой пачуўся грукат колаў і данёсся крык. Мікалай! Мікалай! Салдат ускочыў, пабег да дзвярэй, да якіх паціснуліся грамадой сяляне. Усім тлумам высунуліся за карчомныя дзверы, дзе на брычцы, запрэжанай парой скормленых коней аканома, сядзеў Капроўскі. З нерухомай галавой і тварам, схаваным у футраны каўнер, ён пачаў гаварыць з Мікалаем пра нейкага ягонага сыну Юрку, які, як можа было зразумець, служыў у яго лёкаем. На сялян, што акружылі ягоную брычку, Капроўскі нават не зірнуў, а тыя прасілі яго, каб вылез з брычкі, зайшоў у карчму. «Ясна, вельможны пані», – пачынаў Паўлюк, – «толькі на мінутку увайдзіце, пагаворым». «На мінутку», – плаксіва паўтаралі і прасілі іншыя. «Не пакідайце нас, яснавельможны пане, не гневайцеся на нашу дурасць!» Схіляючы сівой галавой аж да кола ў брычкі, цягнуў Ясюкоў дзядзька. «Але, не гневайцеся!» – падтрымліваў іенчыў хор. Урэшце Капроўскі павярнуў да іх свой твар, пабліскуючы блакітнымі шкельцамі акуляраў. «Мае дарагія», – сказаў ён, – «ну, калі не давяраеце мне і сказалі учора, што не хочаце далейшых выдаткаў на інтарэс, дык рабіце, як вам падабаецца, ідзіце да іншага, іншы, можа, будзе вам таннейшы, а толькі прышліце каго па свае паперы». Гаварыў ён гэта пагардліва, але худы твар яго нервова уздрыгваў, вусны сціскаліся ў хваравітую неспакойную грымасу. Не цяжка было здагадацца, што ў глыбіні сваёй душы ён добра калаціўся і думаў, а калі і праўда пойдуць да іншага. На секунду з-за куляра ўтаропіў свой пільны пагляд у вочы Мікалая, той усміхнуўся ледзь-ледзь, але шматзначна. «Хай ужо ёсць на вельможны пан, даруй ім іхнюю дурасць», – сказаў Мікалай. «Яны нічога не разумеюць». І, звяртаючыся да сялян, спытаўся. «Ну, праўда, нічога ж вы не разумееце». «Не разумеем, не разумеем, яснавельможны пане», – кланяючыся адказалі ўсе, апроч Паўлюка, які не хацеў прызнаваць таго, што нічога не разумее, нават трошкі нахабна хадваката цягнуў за рукаў сурдута. «Вылезьце, пане», – казаў, – «мы ж грошы прынеслі». «Сваёй зямлі дзельскаму не дадзім, згінем, а не дамо». «Ну», – сказаў Капроўскі, стоячы на брычцы, – «ну, толькі ўжо па просьбе Мікалая». Тады пачалі высаджваць яго з брычкі і весці ў карчму. Паставілі яму пад локці свае чорныя спрацаваныя далоні, ішлі перад ім, за ім, каля яго, і зазіралі яму ў твар, гаворычы, крычучы, расказваючы ўсе разам. Калі Капроўскі ўвайшоў у карчму і скінуў з плячэй на рукі сялян воўчае футра, было відаць, што адчуваў сябе адразу крыху ніякавата і не ведаў, што яму рабіць і казаць. Нязмушаная элегантнасць, якой фанабэрыўся ўчора ў гасцёў Небахрэвічаў, сёння пакінула яго амаль цалкам. Добра разумеў, што тут была б яна не да месца, зато імкнуўся замяніць яе надзьмутым тварам і строгай паставай. Меў, аднак, Капроўскі тут свайго супольніка і, ведаючы пра гэтка, хутка вярнуў сябе былую упэўненасць. Супольнікам жа ягоным быў тут Мікалай. Быў ён нават яшчэ нечым большым, сувязным паміж ім і той грамадой, якая без яго і не ведала пра існаванне адваката, і не кажучы ўжо пра пачатак працэсу. Мікалай, гэты вясковы разумнік, рыхтаваў і ачышчаў дарогі Капроўскаму, гарадскому разумніку. Першы ведаў вясковых людзей, другі на памяць артыкулы закону, і разам яны дапаўнялі адзін другога і не маглі абысціся адзін без аднаго. Мікалай хутка перабег карчму і пачаў дзьмухаць на лаву, якую таксама некалькі сялян узяліся старанна выціраць поламі сваіх кожухоў. На гэтае вычышчанае месца салдаты Паўлюк пасадзілі Капроўскага, падтрымліваючы яго пад локці. Паўлюк зараз жа палез за пазуху і выцягнуў адтуль жменю асігнацый. Як музыкі па слухмянай дырыжорскай палачцы, усе іншыя зрабілі тое самае. Усунулі рукі за пазухі і павыцягвалі з-пад кашуля ў жмені папяровых грошай. Некаторыя развязвалі рагі анучак, з якіх выпадалі паперкі, скручаныя ў формы шарыкаў. Над карчомным сталом, зробленым з некалькіх старых, заплямленых, павышчэрблеваных дошак, у кірунку хударлявага чалавека ў зграбным сурдуце, залатым ланцужком і блакітнымі акулярамі на ўздёртым носе, выцягнулася некалькі пар рук, дужых і чорных, амаль як зямля, з вузлаватымі, скрыўленымі са шрамамі пальцамі. Некаторыя з гэтых рук цягнуліся смела і нават настойліва, іншыя, такія дужыя, трошкі дрыжалі і адступалі, каб праз нейкую хвіліну трывожным і нясмелым рухам зноў высунуцца наперад і даць грошы Капроўскаму. Мікалай час ад часу пакідаў які-небудзь вясёлы жарцік. Капроўскі сваімі малымі худымі рукамі з кароткімі пальцамі ў пярсцёнках хутка і спраўна лічыў грошы. Сяляне слухалі гэтае лічэнне з вялікай увагай, з пахіленымі да яго галовамі, з нерухомымі тварамі. Непадалёк ад гэтай групы на фоне чорнага коміна з'явілася хударлявая постаць і галава жыда арандатара, які здалёк з дагодлівай усмешкай чакаў хвіліну, калі пасля заканчэння інтарэсу на стойні час усеагульнага піцця гарэлкі. «500!» – голасна вымавіў Капроўскі, устаў выпрамяўся і пачаў гаварыць. Гаварыў ён хутка, манатонна, з трошкі пахіленай галавой ля з упэўненым выразам твару, які слухачы ўжо добра памяталі, стараўся выбіраць выразы, зразумелыя для ўсіх, а калі ў яго гэта не атрымлівалася, то Мікалай, што стаяў за яго плячыма, дапаўняў і тлумачыў словы адваката. Правда, сяляне слухалі Капроўскага так уважліва і з такім захапленнем, што ўмяшанне Мікалая выклікала ў іх толькі незадавальненне, адмахваліся ад яго рукамі, нецярпліва кажучы: «Знаем, знаем, ты ўжо маўчы, Мікалай, хай яснавельможны пан гаворыць». І яснавельможны пан гаварыў пра маніфест 19 лютага, пра ліквідацыйную камісію, пра камітэт па зямельных пытаннях, пра з'езд міравых пасрэднікаў, пра палату, сенат, сенацкі указы апеляцыі, артыкулы закону з такога года. Бязвусая моладзь так шырока прыз'яўляла раты, што ў іх магла ўляцець варона. А старэйшыя пачалі дабрадушна ўсміхацца, ківаць галовамі, час ад часу пераглядаючыся з надзеяй паміж сабой. І ў іхніх усмешках адбівалася поўнае супакаенне за лёс толькі што выдаткаваных грошай. Погляды выяўлялі думку: «От дык брэша, але ж разумны той адвакат, от які ж разумны». На заканчэнне прамоўца сказаў: «Будьце здаровыя, мае дарагія», і жэстам, у якім можна было лёгка ўбачыць жаданне, як мага найхутчэй уцячы адсюль, схапіў са стала сваю далікатную шапку, і сяляне расступіліся ў глыбокай пашані. А Ясюк і Хрысціна высунуліся з-за вугла, дзе дагэтуль сядзелі як нямыя і нікім не заўважаныя сведкі усяго, што тут рабілася. Раптам Мікалай ухапіў Капроўскага за локаць і вельмі ціха сказаў яму на вуха некалькі слоў. Адвакат зморшчыў бровы і незадаволена прыцмокнуў языком. Надта ж пільна, мусіць, яму хацелася пакінуць гэтую карчму. Меў ён пэўны эстэтычны густ, які змагаліся ў ім з патрэбай матэрыяльных выгод, і паколькі на гэты раз ладна яго партфель ажно распух ад грошай грынскіх сялян, можа быць, першае пераважыла б другое, калі б Мікалай зноў не адыграў для яго ролю анёла-вартаўніка. Мікалай так хутна і спрытна, што сяляне амаль не заўважылі, што адбылося, упіхнуў Ясюка і Хрысціну ў каморку арандатара, куды таксама, але ўжо значна далікатней, адправіў і Капроўскага, а сам, застаўшыся ў карчме, прыкнуў дзверы гэтай каморы. Ясюк і Хрысціна апынуліся паміж двума высокімі засланымі ложкамі перад абліччам адваката, што паблізкваў шклом залатых акуляраў у жоўтым святле мутнага акна. Ясюк трымаўся яшчэ нядрэнна, бо падтрымлівала яго нянавісць, якая з учарашняга вечара загарэўся ён да свайго дзядзькі Паўлюка. Пару дзён назад ён яшчэ гаварыў з Паўлюком мірна, нават прыязна, нават не быў перакананы, хто ў іх у гэтай спрэчцы меў рацыю. Можа, мая праўда была, а можа, і яго, Паўлюкова, хай пан Бог судзіць, так казаў Ясюк. Паўлюк са свайго боку ставіўся таксама да яго нядрэнна. Што там было даўней, то было, але потым быў яму сватам да гароднікавай галены, дзяцей да хросту насіў і пару разоў дапамагаў у малых клопатах. Сёння ж усё змянілася. Ясюк сачыў за дзядзькам хмурным і злосным паглядам, і цяпер, стоячы перад адвакатам, нясмеласць, што адчуваў, перамагаў сваёй нянавісцю. А інакш было з Хрысцінай. Яна склала рукі пад грудзьмі, упіўшыся ў Капроўскага поўнымі слёз вачыма, плаксівым голасам пачала гаварыць. «Не мяне, ясна вельможна, пані дружкі на дзяжы саджалі. Не мяне да шлюбу спявалі». Тады Ясюк, адсунуўшы яе хутка рукой, выйшаў на берад. «Я, ясна вельможны пані, і яе, і сваю справу раскажу». Хрысціна спалохалася, што Ясюк будзе дрэнна расказваць, і з гэтага выйдзе бяда для Піліпкі. Таму, адпіхваючы яго, цягнула сваё са слязьмі. 19 гадоў сыноў сваіх я гадавала. Працавала, гаравала, поснае ела. Парубак сваёй шырокай рукой зноў яе адсунуў. «Хай яснавельможны пан будзе ласкавы паслухаць нас». Кабета, ухапіўшыся за яго плячо, зноў высунулася наперад. «Недалужны, яснавельможны пані, ад самага нараджэння благенькі, быў худзенькі, а потым тая ліхаманка прывязалася, што 5 месяцаў. На гэты раз Ясюк штурхаў яго, яе так моцна, і сказаў, «Баба гаворыць, як вецер вее, хай яснавельможны пан паслухае». «Ціха, Ясюк!» – зноў не вытрымала кабета. «Ну, калі ён нарадзіўся, яснавельможны пан, бабка сказала, што даўжэй як 3 дні не прыжыве, пан Бог даў выжыў, чытаць, пісаць навучыўся, далікатны!» Капроўскі стаяў як статуя, з насупленымі ад унутранага абурэння брывамі, але трываў. Калі ўжо Мікалай рэкамендаваў яму гэтых людзей, значыць, яны каштавалі гадзіну ягонага часу. Але нават усю гадзіну яны ў яго не забралі. Скончылася тым, што Ясюк расказваў, а Хрысціна, стоячы за ягонымі плячыма, хліпала толькі і часам дадавала слова другое. Парубак пра яе і свой клопат гаварыў павольна, разважліва, хмурна і досыць звязана. Расказ селяніна, адказ і абяцанне адваката і пераход з рук Ясюка і Хрысціны у рукі адваката пачкі асігнацый усё заняло не больш як паўгадзіны. Потым Капроўскі ў арандатарскай каморы перагаварыў яшчэ трошкі з Мікалаем, уручыў яму добрую частку атрыманых грошай і паехаў. Мікалай, старанна пералічыўшы і схаваўшы ў кішэню шыняля грошы, вярнуўся ў карчму, дзе разышоўся ўжо пах гарэлкі, чуліся крыкі і калатня. Ясюк, што не меў з сабой грошай апроч тых, які ўручыў адвакату, зажадаў гарэлкі у крэдыт, чаго дагэтуль ніколі не рабіў. Піў ён таксама, як ніколі дагэтуль, і адразу ж распачаў сварку з Паўлюком. Той пра нешта здагадаўся і за раз'ятраны ўзноўленым пляменнікаў давно забытай спрэчкай пачаў даводзіць слушнасць сваіх правоў на зямлю нябожчыка брата. Сярод сведкаў яны падтаквалі адны Паўлюку, а іншыя ж бралі бок Ясюка, які ўжо добра падпіўшы бэсці ў дзядзьку і ягоных сыноў, што ўступаліся за бацьку. Самае вялікае, самае стыхійнае жарсць у гэтых душ, жарсць валодання зямлёй, зманлівая, абвостраная, яна выбухала тут полымем нянавісцю ў вачах, брыдкімі падкрыўленымі вуснамі. Нянавісць паліла грудзі, трывога за грош кінуты на шалі ўдачы грызла іх неспакоем. Прыхалоду і супакаенне павінен быў прынесці мутны трунак з гідлівым пахам алкаголю, які ў бутэльках і алавянных чарках з дапамогаю дваіх сваіх дзяцей разносіў ці ставіў на стол жыт-арандатар. Хрысціна тым часам не ішла, а ляцела назад у вольку. Здавалася, што разам з клопатам пра сына скінула яна з сябе цяжкія кайданы. Нават памаладзела, свежы румянец з'явіўся на енных шчоках, чорныя вочы ззялі, як 20 гадоў таму, калі ўляцела такая ў чацвяртак, Галіна, што ўсё сядзела на ляжанцы, абазвалася з прыязнасці. «Ну што? Ці пан Бог пацешыў?» Хрысціна абняла яе і, сеўшы на зямлю задыханую зрадавана, пачала расказваць. «Вялікі пан, мудры, вельмі багаты, мусіць найпершы адвакат у Ангродзе. Піліпку абяцаў выратаваць. Казаў, можа, чаму нельга? Можна! Генерала, значыць, таго палка, дзе Піліпка служыць, ён ведае. Вось з ім ён пагаворыць, каб яго далёка не пасылалі, каб у іншы полк перавялі, што Ангродзе застанецца». Ну, а калі, кажа, генерал не захоча, то, кажа, да вайсковага міністра просьбу падамо. А такі Піліпку не пашлють туды, дзе скура ад марозу злазіць і жоўтая трасца трасце. Расказваючы ўсё гэта, Хрысціна задаволена смяялася, і калі паказала ва ўсмешцы свае здаровыя белыя зубы, можна было назваць яе нават яшчэ маладой, прыгожай. Яна падхапілася з зямлі і, узяўшы на рукі, немаўлятка, якой расплакалася, пачала з ім хадзіць па хаце, калыхаць яго і гушкаць. Галіна спыталася пра Ясюка. «А абяцаў, – адказала Хрысціна, – і яму абяцаў той адвакат, што ад дзядзькі зямлю адбярэ». «Слава табе, пані Божа! Пані Божа, слава табе! – шапнула Ясюкова. «А леш, дзе ж ён цяпер? – спыталася яна слабым голасам. «А з Грынскімі застаўся ў карчме. Цешыцца, не хвалюйся», – адказала Хрысціна. гэтую хвіліну вясёлая пара ўбегла ў хату. Былі гэта Настка з Юзікам. Дзяўчынка ў паркалёвай спаднічцы і чыстай кашулі, зашпіленай на блішчасты гузік, з выгаралай тоненькай коскай, заплеценай ззаду, аздобленай кавалкам чырвонай стужкі. Яна ўбегла ў хату з крэйкам, смехам, апярэджваючы меншага браціка, усім адзеннем якога была толькі доўгая кашулька, падвязаная паскам, вытканым маткай, і лёс валасоў на галаве. Ён гнаўся за сястрой, прарэзліва спяваючы, піскліва брынкуючы на скрыпачцы. Гэта была незвычайная скрыпачка, зроўленая з драўляных прутоў і туга нацягнутых шнуроў. Быў да яе таксама і смык з нацягнутымі замест струн ніткамі. Падобны інструмент у вялікай колькасці вырабляў Мікалай, раздуючы іх потым дзецям у вёсцы і ў фальварку. Юзік колькі дзён таму толькі атрымаў гэты падарунак ад салдата і таму рэзаў ад вуха, танцуючы пры гэтым і спяваючы, пачынаючы ад дзвярэй аж да ляжанкі, дзе сядзела маці, Юзік круціўся колам па хаце, гучна прытотваючы босымі ножкамі і дрыготкім ад вялікай радасці голасам спяваў: «Дылі, дылі, скрыпачка, упала баба з прыпечка». Настка таксама круцілася за братам па крузе і прытопвала босымі ножкамі. Вось толькі спяваць не магла, бо рагатала так гучна і залівіста, што ажно круглы і бледнаваты яе тварак разружавеўся, як мак. У абаіх дзяцей вочы іскрыліся, нібы абсыпаныя брыльянтамі біруза. А коротка пастрыжаныя валасы хлопца на кожным ягоным падскоку ўзляталі ўверх, рассыпаліся па галаве, як сноп бледна-залатых промняў. Хворую Галену гэтая сцэнка развесяліла. Яна ўсміхалася бледнымі вуснамі і шапчуліва шаптала: «Ой, дурненькія вы, дурненькія, неразумныя такія». Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.